Bueno, Goiener da energia kontsumoko kooperatiba bat, eta kontsumitzen duna da energia berdia. Eolikoti datorrena edo eguzki plaketati datorrena. Orduan, Goienerrek egiten duna da bere bazkientzako energia erosi, eta gero bere bazkien artean kontsumitu. Bueno, azkenean da telefonozko portabilidadea antzeko gauza bat. Kooperatibista izan behar da, aldez aurretikan, 1 € ordaindu berdia, eta hortikan aurrea ja aldatzen da kontratua. Portabilidadea egiten da, orduan Iberdrola, Endesa edo dena delakoa hartzen da kontratu hori, eta ja pasatzen da Goienerrea. Eta Goienerrek pues, eskintzen duguna da energi elektrikoa berdea, osea, energi berriztarretik sortutako energi elektrikoa.